hacalet hissi de ne demek olduğunu bilmeden, nadanca ve cahilane, başkasının mülkünde mülk sahibi gibi tasarruf yapma, hamakatle naat ve şenaatini ithar ediyorlar demektir. Ferdi hayatımıza karışamayız. Ailevi hayatımıza karışamayız. İçtimai hayatımıza karışamayız. İktisadi hayatımıza karışamayız. Karışırsak bütününü karıştırırız. Zira mülk onundur. O nasıl müdahale etmemizi, bu meselelere nasıl muhalecede bulunmamızı istiyorsa, o istikamette emir vermiş. Emirlerini edip ve Habib olan Habib-i Edibiyle bize tebliğ etmiş, teşrih ettirmiş, ayrı bir tekevvün, ayrı bir teşekkül hüviyetinde takdim etmiştir. Binlerce salat ve selam, o mefkari mevcudat Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerine olsun. Israrla üzerinde durdum. Mülkün Allah'a ait olması hususu üzerinde durdum. Zira iktisadi hayatımızda bu çok mühim bir meseledir. Hakimiyeti mutlaka mevzu. Mutlak hakim mevzuunda bu çok duru, dufturu, duru değil dufturu, pürüzsüz ve arızasız bir husustur. Ama bunu anlayabilmek için meseleyi bulandırıcı başka misaller getirmek gerekiyor. Başkalarında hakimiyet mevzuu değişik şekildedir. Kimisinde hakimiyet devletin elindedir. Kimisinde belli bir sınıfın elindedir. Kimisinde devlet reisinin elindedir. Kimisinde de belli bir ekseriyetin, çoğunluğun elindedir. Ve fakat bütün bunların hepsinde arıza ve pürüz görürüz. Arızasız ve pürüzsüz bunları düşünmek mümkün değildir. Bütün bunların hepsinde ahenksizlik ve nizamsızlık görürüz. Çünkü meseleler ölmeyen, solmayan, gitmeyen, daimi bir hakime dayalıdır. Bizde onun için durudur, dupturudur, arızasızdır ve pürüzsüzdür. Yarın sen gideceksin, ben geleceğim. Orada ben oturacağım. Sen yıkılıp gittikten sonra göreceğin ve çekeceğin var. Hava ve düşüncesini getiren bir hakimiyette hayır yoktur. Vaka insanlar arasında yine Allah'a hilafet ve niyabetle onun halifesi olarak bu işi tedbir ve tedbir edebilecek emir ve ümera bulunacaktır. Fakat mülkte ve melekutta, mülkte ve memlukta yegane hakim ve mutasarrıf, yegane sahip ve mutasarrıf sadece ve sadece Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Lehul mulku ve lehul hamd. Mülk bütünüyle onun, minnet, sena, övgü bütünüyle ona aittir. Başkaları arızalı, bizimki arızasızdır. Birinde proletarya diktatörlüğüm, onların kendilerine aslan payı almaları, başkalarının adeta hakkını siler süpürür götürür, başkalarına hakkı hayat tanıma hüviyetinde tezahür eder. Bir hakimiyette esus ettikten sonra, şimdiye kadar zenginler, kapitalistler, efendim liberalistler, sosyalistler falanlar filanlar, bundan sonra da dem bizim, devran bizim diyecek. Bir sınıf, belli bir sınıf, insanlığın kaderi üzerinde zar atacak. Onun hürriyetiyle oynayacak, iradesiyle oynayacak, düşüncesiyle oynayacak. Hatta kiliselerin ve camilerin içinde, onların verasında insan vicdan ve kanaatleriyle oynayacak. Allah demeden rahatsız olacak, Resulullah demeden rahatsız olacak, kitap demeden rahatsız olacak. Esraftan gelen burcu burcu bir mazi kokuşundan, selef kokuşundan, mefahir kokuşundan rahatsız olacak. Böylece insanların maddi yapısı üzerindeki sultasıyla beraber kafaların içine de girecek beyin yıkamam. Vicdanların içine de girecek dinsiz kılma. Mukaddes duygu ve kabiliyetlerle insanı iflas ettirme. Ahsen-i takvime mazhar olan insanı. Kainatın fihristi olan insanı. Yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarı olan insanı. Kainatta mevcut bütün hakikatları münderiç ve mündemiç mahiyetinde saklayan insanı kupkuru, kapkara, kadavra haline getirecek. O öyle yapacak. Bir başkası ise hakimiyet adına Allah'ın hakim olduğu sahada liderini getirip koyacak. Merci olarak onu gösterecek. Despotluğunu, tecebbür ve tegallübünü o da onunla sürdürecek. O da onunla insanlığı esir edecek. Fikren esir, ruhen esir ve kalben esir edecek. Kanaatlarına ve duygularına karışacak. İmanlarıyla uğraşacak. Nesli dinsiz yapmak için bütün imkan ve fakülteleri bu istikamette kullanacak. Allah'ı inkar etmek için münkirler, mülhitler yetiştirecek. O da o istikamette hareket edecek. İçtimai seyri o noktaya kararız etmeye çalışacak. Bir başkası ise bunun yerine milleti koyacak. Bir başkası başka şeyi, başkası başka şeyi. Vakıa, bunlar bir kısım suri kanunlara dayanarak, meseleleri suri kanunlara dayandırarak, işlerini o suri kanunlar üzerinde halkı ifal ve itlal maksadıyla, o kanunlar üzerinden emalandıracak, geliştirecek ve o istikamette bir seyir takip ettireceklerdir. Maşeri vicdanda mâkes bulmayan, kendilerini istemeyenleri ezen, bitiren ve tüketen, milyonlarca insanın üzerinde beşeri fıtri dedikleri şeyi kuran, insanların ne kanunundan bir şey anlamak, ne de kanun vaazından bir şey anlamak mümkün değildir. Onun için biz o noktayı pürüzlü varızalım, zikzaklı, ileri gittiği kadar geriye de gelir kabul ediyoruz. Frensiz kabul ediyoruz. Beşer mihraklı olduğundan dolayı, beşer karihatından çıktığından dolayı, insanı bilmeyenin insana müdahalesinden ibaret olduğundan dolayı, ileri gidiyorsa şayet geriye de gelecektir endişe ediyoruz. Nitekim bir yerde işçinin ağzına bir tat vurmuşlardır. Fakat içine bin şivan, bin feryat salıvermişlerdir. Ağza tat, karna şivan denir buna şarkı Anadolu'dan. Sonra esaretin en korkuncunu, zulmün en korkuncunu, istibdadın en korkuncunu, hem istibdadı bir şahsın elinden aldıktan sonra mütegallip bir güruha, bir komiteye tevdi etmek suretiyle kanunilik ve meşrulik kazandırmak suretiyle en eşeddini ona çektirmiş, hayata geldiğine bin pişman etmişlerdir. Belki ölümü onlar cana minnet sayıyor. Böyle yaşamaktansa ölüm, böyle yaşamaktansa zindan, böyle yaşamaktansa mezar daha iyidir dedirtiyor onlara. Diyorlar, diyecekler, deyip gitmekteler ve bu işi, bu düzeni, bu havayı hazırlayanın yüzüne duh demekteler. Allah hakimiyeti pürüzsüz. Allah hakimiyetinde, hakiminde, mahkumunda belli iki büklüm. Allah nezareti altında, onun nigahbanlığı ve rakipliği altında, işlerin tedbir ve nizamında herhangi bir pürüz, herhangi bir arıza ve ahenksizlik bahis mevzu değildir. Bakın şimdi bizde meseleye. Bizde mesele bütün duruluğuyla, bütün ihtişamıyla geliyor. Sen gidersin, ben gelirim yoktur. Bugün mülk senin elinde, yarın benim elimde yoktur. Bugün de yarın da mülk Allah'ın elindedir. Ben giderim, sen gelirsin ama sana da bana da yine Allah hakimdir. Senin vicdanını da benim vicdanımı da elinde tutan Allah'tır. Senin vicdanına, benim vicdanıma ondan gelen her şey daima bizi kıskıvrak bağlayacak, zulümden, taallüpten ve istibdattan muhafaza edecek, vikaye edecektir. Bizde de Allah adına niyabeten ve hilafeten bir insan insanların başına geçer. O ona haris ve arzulu değildir. Ne Hazreti Ebu Bekir hilafete haris olmuştur, ne Hazreti Ömer haris olmuştur, ne Osman ne de Ali haris olmuştur, ne Harun Reşit haris olmuş, ne Ömer bin Abdülaziz haris olmuş, ne de daha sonra pek çokları buna haris olmuştur. Belki liyakatlı görünmüş ve tevdi edilmiştir. Nice beyler ve paşalar Osmanlı döneminde de yaşamıştır. Orduları ters yüz eden, mağlubiyeti muzafferiyete çeviren Timurtaş paşalar vardır. Çandarlı haliller vardır. Zanuslar, evranuslar vardır. Bunlar şanlı hükümdarların yanında el pençe divan ama düşman orduları karşısında aslan gibi.

Asıl hakime gelince o Allah'tır Celle Celaluhu. Mesele bu kadar duru, bu kadar arızasız ve pürüzsüzdür. Bu kadar duru arızasız ve pürüzsüz olduğu için Belgrad'da düşmanı ters yüz eden, İstanbul surlarını aşıp geçen, 21 yaşında en mualla mevkiye ulaşan, peygamberinin adını taşıyan ve o ad adına boğazın bir tarafında Muhammed şeklinde surlar yaptırtan, Sultan İbni Sultan, Hazreti Muhammed Fatih Han Hazretleri, İstanbul'u fethettikten sonra çiçeği burnunda bir delikanlı, işlediği bir cürüm karşısında, mahkemenin katil Kudat-ı Hızır Çelebi, Hazreti Fatih'in 21-22 yaşında kolunun kesilmesi hükmünü verince Hazreti Fatih, İstanbul'u fethederken taşıdığı o mübarek kılıcı taşıdığı elini tereddüt etmeden kesilmek üzere kütüğün üzerine uzatıverir. Hak karşısında terfiru etmenin ifadesidir. Eliyle tutup İstanbul'a katil Kudat yaptı. Hıdır Çelebi tarafından elinin kesilmesi hükmü verilince tereddüt etmeden elini uzatır, kestir. Kadir Kudat'ta Allah hakimiyetini kabul etme vardır. Muhterem hükümdarım, azizsin ve muazzessin, fakat teba ve raiyetten birinin elini kestiğin için elin kesilmesi gerekmektedir. Kısasa kısas ve lekum fil kısası hayatın fermanı sübhanesine tevfiken, elini kestiğin kimsenin elinin karşılığı senin de elin kesilmesi gerektir. Allah'ın fermanına boyunlar kollarla beraber kıldan incedir. Fatih bu hüküm karşısında kolunu uzatır. Hıdır Çelebi de Allah'ın mahkumu, Fatih de Allah'ın mahkumudur. O da Allah hakimiyetini kabul etmiştir, belki de Allah hakimiyetini kabul etmiştir. Dinlediğiniz tablonun diğer tarafı, diğer tarafını da dinlemişsinizdir. Atik Sinan bu manzarayı görünce, Hazreti Fatih'in kolunun kesilmesi manzarasını görünce vicdanı yumuşar. Ben hakkımdan vazgeçiyorum, çoluk çocuğumun iaşesini tekeffür etsin hünkârım. Kolunu uzatacak kadar hak perest olduğunu görünce insanın kalbinin yumuşamaması düşünülemez. Karşı tarafta beraber mürafaa olduğu kimse azatlı bir köledir, bir mimar tasdadır. Ondan dolayı Hazreti Fatih'in kolu kesilecektir. Bu manzarayı görünce vicdanı yumuşar, vazgeçiyorum der. İş biter. Hazreti Fatih daha dışarıya çıkmadan koltuğunun altında sakladığı kılıcı çıkarıverir. Hızır Çelebi'ye gösterir ve ona şöyle der: vallahi eğer Allah'ın benim ve onun hakkında verdiği hüküme göre hüküm vermeseydin, bu kılıçla burada seni delik deşik ederdim. Hızır Çelebi de önündeki masanın perdeyi kaldırır ve bir kama çıkarır. Hükümdarım, ben de Allah adına verdiğim bu hükmü kabul etmeseydin, bu kamayla seni delik deşik ederdim. Hızır Çelebi'nin vicdanında da, Fatih'in vicdanında da, ta Ebu Bekir minberinden gelen bir Allah hakimiyeti meselesi vardır. Ferdin hayatına, ailenin hayatına, bir cemaatin içtimai hayatına, iktisadi hayatına yegane hakim olacak Allah hakimiyeti. Allah hakimiyeti derin, duru pürüzsüz ve arızasızdır. Krallara serfuru ettirir, hükümdarları dize getirir. Hükümdarlar onun karşısında geda, gedalar hükümdar olur. Sinan Atik Sultan olur, Fatih ise mahkum olur. Allah hakimiyeti karşısında. İnhiraf etmiş beşere, sağdan hizaya gel deme zamanı çoktan gelmiştir. Şu aklıyla yaşamayanlara, mefkuresini kaybetmişlere, başkalarının kapısında kapı kapı dolaşanlara ve dilenciliği izzet sayanlara sağdan hizaya gel demesi çoktan gelmiştir ama bu sözü söyleyecek, bu nefesle bu soluğu onların vicdanına duyuracak insandan, hakiki mütekellim ve nasıhtan hala mahrum bulunuyoruz. Allah bizi kerem-i lütfuyla, inayet ve ihsanıyla, İslam'ı yaşamak suretiyle aziz eylesin, hakimiyetini vicdanlarımıza kabul ettirsin.

5000 kişinin üzerine geldiği zaman müthiş, baş döndürücü hutbesini irad eder. Askerlerine, 5000 aslanına şöyle seslenir. Askerlerim der, arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman. Ya arkaya kaçacak, alçakça öleceksiniz veya düşmana saldırıp Resulullah'ı bulacaksınız. Sözleri bitmemiştir ki 90.000 kişi üzerlerine atılmış ormanların aslanlarını görüverir. Ve birkaç saatlik iştir düşman püskürtülür ve kendisi tolay tolada kralın sarayında, hazinelerin bulunduğu ambardadır. Ayaklarını koymuş o altın, gümüşü, elmasların üzerine kendi kendine iç derinliğinin ifadesi olarak şöyle seslenmektedir. Tarık, evvelki gün bir köleydin, dün Allah seni hürriyete kavuşturdu, bugün Fatih bir kumandansın, yarın toprak altına gidip Allah'a hesap vereceksin. Hakim de hakim olduğu zaman dahi bu düşüncem. Allah hakimiyeti düşüncesiyim. Görüyoruz ki Kur'an'ın eşya ve hadiselere bakışı ve cemaatini itişi, dişle sömürenle sömürlenin mücadelesinden ibaret değil. Dişle serfin derebeyliğine, derebeyliğinin kapitalizma ve kapitalizmanın da neyse sosyalizmaya intikalinden ibaret ve bu aradaki tenakkuz iddiyet ve yeni ifadesiyle çelişkisinden ibaret değil. Belki bunun arkasında mukaddeslerden mukaddes, mukaddes cihat vardır ki onda hedef ve gaye, yüce olan Hazreti Allah'ın mübarek isminin bayraklaşmasıdır. Irz namus mücadelesi. Çanakkale'de bizim kavgamızda hiç de sömüren ve sömürülen değildi. Bir millet dini adına, haçlılık adına bize saldırıyordu. Ve biz de hilal adına mücadele, Allah adına mücadele ediyorduk. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلُيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ رَوَهُ الْبُخَارِ Kim Allah yolunda yüce Allah'ın mübarek adının yükselmesi için cihad ederse, onun bütün kavgası, cidal ve cihadı Allah yolundadır. Sömüren ve sömürülenin cihadı değil, vuruşması, kavgası değildir. Evvela bu noktada yanıldılar. Yanıldılar da beşer tarihinin mezar iftarı olan, bütün peygamberlerin mücadele ve kavgasını, sömüren ve sömürülenin kavgası şeklinde anladılar. Resul-i Ekrem'in, üzerinde sadece bir peştemal taşıyan Hazreti Mesih'in, 40 sene tisa arasında cemaatinin çilesini çeken Hazreti Musa'yı, boynuna ip takılıp da kapı kapı sürüklenen Hazreti Nuh'u ve daha nice bin peygamberi, yaptıkları ulvi ve büyük mücadeleleri, sömüren ve sömürenin mücadelesi şeklinde anlamak, saf dilliğin ve hamakatin ifadesi değilse, anlayan içinde ve anlatan içinde hıyanetin ifadesidir. Buda'nın içe doğru derin mücadelesini, Konfüçyüsünün beşeri istikamette, humanist bir istikamette insanlık için verdiği mücadeleyi, Brahman'ın insanlık için verdiği mücadeleyi, Sokrates'in cihan bedenden verdiği mücadeleyi, sömüren ve sömürülenin mücadelesi şeklinde anlamak, evet hamaketin ifadesi, hıyanetin ifadesidir. Biz vakalar ve hadiseler zinciri içinde iddia edilen meseleye mesnet, onu doğrulayacak tek hadise bilmiyoruz. Aksine her şey onu yalanlıyor. Bir mücadele vardır, hakkın mücadelesi. Cihad-ı mukaddes mücadelesi, ırzın ve namusun müdafası mücadelesi ve bazen ırkın, milletin, milliyetin mücadelesi ve kavgası. Cenab-ı Hak bizleri anlayış inhirafına düşmeden muhafaza buyursun. Evvela Kur'an'ın ayatü beyinatı muvacehesinde peygamber diye beşere takdim edilen 20. asrın en korkunç yalancısı, kendisine tabi olan, dünyanın her tarafında kendisine tabi olanlarla beraber hadiseler, vaki ve zaman tefsiri içinde yalanla mahkum ediliyor. Yalan söylüyorsun deniyor kendisine. Saniyen, beşerin çeşitli sınıflardan çeşitli sınıflara intikaliyle cebri determinizma içinden varacağı nokta tayin edilmiştir ki o da proletarya hakimiyetidir. Daha devri Risalet ve Nahide'm, ayat-ü beyinatın haberi ve verilen haberlerin doğru çıkmasıyla bu mesele dahi

Âlem şumul bir dava o sayede tahakkuk etmiştir. Âlem şumul bu kardeşlikle beraber aynı zamanda cihanın sulhu da teessüs ve tahakkuk etmiştir. Bu iki esas ve prensip, istikrarlı arzaya maruz kalmadan içtimaimiz için çok mühimdir, iktisadimiz için de çok mühimdir. Âlem şumul kardeşlik. Endülüs'te mümin kardeşin başına inen kılıç darbelerinin iniltisini vicdanımızda duyacağımız şekilde âlem şumul kardeşlik. Türkistan'ında, Dağistan'ında, Mısır'ında veya Afrika işlerinde, hatta Filipinler'de, mütegallip ve mütecebbirler tarafından, dininden, diyanetinden, kanaatinden ötürü cevre ve zulme maruz kalanların cevir ve zulümleri karşısında burada inleme, burada ofteme, burada telehüf ve teessüfünü yaşama. Âlem şumul kardeşliğin ifadesi. Abdurrahman'ın gafiki başından yedi, Charles Martel'in kılıcı başına inerken, mümin beri tarafta başından of diye inliyordu. Âlem şumul kardeşliğin ifadesi. Aynı ızdırabı Çanakkale'deki geriye çekilmemiz, Trablusgarp'taki cezirimiz, başka bir yerdeki bir başka şekilde geriye gitmemiz, âlem-i İslam'ın diğer yerlerinde mâkes buluyor ve ızdıraba vesile oluyordu. Bu şekilde bir âlem şumul kardeşlik teessüs etti. Biz dahilde mescitlerimizle bunu tahakkuk ettirdik. Varlıklı fakir, asil veya fakir bir aileden gelmiş, soylu ona nispeten soylu olmayan kimseler olarak, günde 5 defa Rabbimizin huzurundan, kemerbeste yubudiyet içinde el pençe divan tutturmak suretiyle tahakkuk ettirdik. Bay ve gedan, sultan ve kapıcısı aynı saflarda durduk. Aynı yere başımızı koyduk. Kah başımızı koyduğumuz yere ayaklarımızı, kah da başımızı koyduk. Ve bu kardeşliğin egzersizini yapa yapa içimize koyduk, yerleştirdik. Dünyamızdan, varlığımızdan ayrılmaz bir şuur haline, bir izan haline getirdik 5 vakit namazımızdan. 5 vakit namaz durulaştırdı bizim. Kapımızın önünden hadisin ifadesiyle akan bu çay durulaştırdı. Günde 40 defa, 5 vakit içinden. Onun içinde yıkandığımızdan ötürü beşeri garizelerden, hayvani isteklerden, vehimi düşüncelerden tecerrüt ettik, soyulduk ve sıyrıldık. İnsanca düşünme, insanca anlama, insanca sevme, mürüvvet ve meveddet etme imkanı ve lütfunu bulduk. İmkan da Allah'ın hazırladığı şeydi. Lütuf da yine O'nun bahşettiği şeydi. Minnet ve şükran da O'nu olsun. Dahilde kardeşliği teessüs ettirdik. Verdik, kardeşlik aldık. Dağıttık, kardeşlik aldık. Baktık, yedirdik, kardeşlik aldık. Fikren ruhen besledik, kardeşlik aldık. Bir taatide bulunduk ama ciddi bir vahdet teşkil ve teessüs ettik. Hacca açıldık. Tabakat-ı beşer çapında bir kardeşliğin Kabe'nin etrafında halakalar halinde teşekkül ettiği yerden bezme ayrı bir dem tutmaya çalıştık. El ele tutunduk ve sıkıştık. Arafat'ta kardeşliğimize imza attık. Müzdelife'de duasını yaptık. Mina'da ihrama büründük. Orada kardeşliğimizin demini çıkarmaya çalıştık. Ve Kâbetullah'ın etrafında döndük. Ateşin etrafındaki kelebekler gibi kardeşlik bezmine dem tuttuk. Âlem şumul. Tabakat-ı beşer çapındaki kardeşliğimizi böyle tahakkuk ettirdik. Orası ve bu kardeşlik o kadar mühimdir ki, Dağistan'da senelerce Moskova karşı mücadele eden şanlı Şeyh Şamil, Kâbetullah'a, Beytullah'a gittiği zaman bütün hücaz kendisini görmek istiyordu. Bu kâmet-i bâlâ'yı, bu endamlı insanı görmek istiyorlardı. Bu bükülmez bazıyı, bu muhteşem kâmeti, çarlar karşısında eğilmeyen beli görmek istiyorlardı. Halk omuzladı, Beytullah'ın üzerine koydular. Beytullah'ın üzerinde, meleklerin metafı içinde arz-ı didar etti, halk gördü, görmek istiyordum. O boyu görmek istiyordu. Harç bu görmeyi temin ediyor. Bu sevgiye çıra getiriyor, kibrit çakıyor. Bunu ateşlendiriyor. Vahdet hissi ve şuurunu geliştiriyor. Tabakat-ı beşer çapında. Tabakat-ı beşer çapında da biz o kardeşliği erdik. Ebu Talha ve Hazreti Ebu Hüreyre'nin evinde bir çorba içme işinden başlamak suretiyle teessüs eden kardeşliğimiz Pakistan'ı Türkiye'nin yanına getirdi. Hindistan'da Hindu'nun mezalimi altında inleyen mümini Türk'ün yanına, Müslüman Türk'ün yanına getirdi. İşte size tablosu, kaç defa dinlediğiniz tablo. Memleket üstüne üst üste felaketler geliyor. Çanakkale'den, İstanbul'dan İngiliz toplarının sesi geliyor. Belgrad'a doğru dönük olan toplar içimize dönmüş bizi bombardıman ettiği dönemde. Kuvvetli bir alternatif bulamayan dış güçler ve kuvvetler surlarımızı ve şehirlerimizi bombalıyorlar. Mehmetçik bunun karşısında mücadele edecek gücü yoktur. Sadece süngüsü vardır. İngiliz toplarının gürlemelerine karşı o süngüyle selam durmaktadır. 20. asırdan ve benden Resulullah ve Kur'an adına varsın iffet bilmeyenler, varsın namus bilmeyenler, varsın din tanımayan adamlar bunu anlamasınlar. İngiliz toplarının gürlemesine karşı Mehmetçik süngüyle selam duruyordu. Geçemezsin diyordu. Ve sonra Bedir'in arslanlarının arkasına gidiyordu. Resulullah'a varabilmek için, Kâbetullah'a erebilmek için Bedir'in arslanlarının arkasına gidiyordu. Çanakkale boğazında İngiliz topları gürlerken, Trablusgarp'ta da İtalyan topları gürlüyordu. Maraş ve Gaziantep'e doğru da yavaş yavaş Fransızlar geliyordu. Başka yerde başkaları başka gaileler çıkarıyordu. 6 asır insanlığın kaderi üzerinde hükmetmiş koskocaman bir imparatorluk, yaralı bir aslan halinde morka kaldırılırken, bu muhteşem dünyaya musallat olmuş parazitler, sağdan soldan çıkış adına gülünç tasallutlar, gülünç saldırılar ve tecavüzler yapıyorlardı. Âlem-i İslam bizimle beraber inliyordu. 6 asır veya 10 asır kendilerini idare etmiş milletler topluluğundan bir imparatorluğun yıkılışı karşısında âlem-i İslam inliyordu bizim için. Ben sadece bunlardan anlattığım birisini arz edecek. Âlem şumul kardeşliğin ve sulh adına bu mevzuda gösterilen gayretin buğutları mevzunda bir fikir vermeye çalışacağım. Süleyman Nedevi naklediyor. Bizim Trablusgarp'taki hezimet ve geriye çekilmemiz münasebetiyle meselenin daha henüz Pakistan meydana gelmemiş ama sonra Pakistan'ın halkını teşkil edecek Müslüman Hintlinin vicdanında nasıl mâkes bulduğunu anlatıyorum. O gün diyor, ben de bir gençtim. Halk Lahor'da harıl harıl sokaklardan, hani şimdi maskara şeklinde sokaklarda yapıyorlar ya, ama büyük bir dava uğruna harıl harıl sokaklardan büyük bir meydanlığa doğru akıyordu. Ben de gittim. Halkın içinde yürüdüm gittim ama İğne aslan yere düşmeyecek kadar bir kesafet, bir kalabalık vardı. Bizim Trablusgarp'taki hezimet ve mağlubiyetimizin hesaplaşması yapılacaktı. Onun için gözyaşı dökülecek, eller Yüce Mevla'ya kaldırılacak. Ve acaba şu hilafet, şu payitahta yardıma koşar mıyız, koşabilir miyiz diye orada hesaplaşacaklardı. Kendi kendileriyle, milletleriyle hesaplaşacaklardı. Hindi ve Hint hükümetini aşarak, Hindu'yu ve Hindu düşüncesini aşarak Lahor'un sokakları inanmış Müslümanlarla doluyordu. Ben de gittim diyor. Hatipler tatlı konuştular. Halkın gözünden akan yaşlar yere düşmüyordu. Birbirinin sırtını ıslatıyordu. Ceketler çıkıyordu Türkiye gönderilmek için. Gömlekler çıkarılıyordu. Pantolonlar atılıyordu, her şey veriliyordu. Evde, barkta, kapkaçak adına ne varsa hepsi aman hilafetin imdadına diye götürülüyordu. Halk coşmuştu. Canını veren yok mu dense, pasaport eline alıp Çanakkale'ye koşacak, Maraş'a koşacak, Gaziantep'e koşacaklardı. Resulullah'ın 14 asır evvel, eliyle bina ettiği dünyanın binanın ruhu buydu, anlayışı buydu. Dünyanın marsus halinde devamı bundan ibaretti. Ve nihayet kalabalık, birine ihtiram kesildiği hissediliyordu. İki büklüm beyaz elbiseler içinde kürsüye doğru birisi geliyordu. Muhtemelen bu tatlı şiire kafiye koyacaktı. Bu tatlı ahenge ayrı bir dem getirecek, son sözü söyleyecek, fezlekeyi ifade edecekti. İki büklüm kürsüye yaklaştı. Sonra öğrendim ki bu zat, bu söz sultanı, sözüyle çok sineleri, çok sineleri yaralayan Doktor Muhammed İkbal'di. Batının dersini almış ama batıllaşmamış. İslam ruhuyla meşbu olmuş, olgunlaşmış. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın potasında yetişmiş, pişmiş, sağlam bir hüviyet almış. Tatlı konuştu. Halk kendinden geçti. Can vermeye teşne hale geldi. O ise son sözlerini şöyle bitiriyordu. Cemaat, ben şu dakikada kendimi huzur-u Risalet Mahab Efendimiz'de görüyorum. Bana diyor ki, Doktor Muhammed İkbal, bana ne hediye getirdin? Diyorum ki ya Resulallah, sultana sultanlık, gedaya gedalık, benim gibi gedadan sultanlara ne hediye gelebilir? Asırlar var ki sana bir hediye getiremedik. Bedir'in aslanları, Uhud'un kahramanları, Hüneyn'in kaplanları gibi seni mesut edemedik. Fakat sana aziz bir hediye takdim edeceğim. Ben bunu cennet çeşmelerine değişmem. Bu hediye Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı savaşan Mehmetçiğin damarlarından akan kandır diyordu. Cemaat kendinden geçmişti. Resul-i Ekrem'e en son takdim edilen şey yarım bardak kandan ibaretti. İslam'ın haysiyeti adına, namus ve iffeti adına ve mümin kardeşler tarafından mesele böyle değerlendiriliyor. Alem şumul kardeşlik böyle anlatılıyordu. İslam bu alem şumul kardeşliği getirmiştir. Siyahi Hintli, Afrika'daki zenci siyahi insan, bizim burada sineden yediğimiz bir ızdırapla, bam telinden bir mızrap yemiş gibi of diye inleyecektir. Nasıl ki Türkistan'daki bir inilti benim gönlümde mâkes bulmakta. Nasıl Mısır'daki bir mezalim benim vicdanımda mâkes bulmakta. Nasıl Afrika'nın Güney Afrika'sında bir mezalim benim vicdanımda mâkes bulmakta. Topyekün bünyede aynı inilti ve ızdırabı meydana getirmektedir. Nasıl getirmez ki mefkari mevcudat Efendimiz, bir bünyenin uzuvları mahiyetinde anlattığı İslam'ı böyle anlatıyordu. Bir vücudun uzuvları durumundadır. Birindeki bir hastalık diğerlerinde de kendini hissettirir. Uykusuz ve aç susuz bırakır. Bizler aç susuz olma yoluna girdik. Bu bezme giriyor ve Allah'a söz veriyoruz. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın derdini kendimize dert edinme sözünü veriyoruz. Zira alem şumul kardeşliğin muktezası budur. Dünya çapında, tabakatı beşer çapında birbirini sevmenin muktezası ve gereği budur. Allah bu duyguyla bizleri meşbu kılsın. Ve aynı zamanda biz cihan çapında bir sulhun teminatçısı ve sigortasıyız. Biz bozulduğumuz bu zaman cihanda sulh ve sükun olamaz. Sulhu umumi ve teminat olamaz. Onun için bizi yıkmakla sigorta attırdı ve sonra da anarşiyi sokağa saldılar. Biz sulh için saçıldık döküldük. Biz selamet umumi için saçıldık döküldük. Kendi içimizde selamun aleyküm, selamun aleyküm dedik. Aleykümüsselam, aleykümüsselam aldı. Selam ve emniyette olun dedik. Biz huzurun bekçileri, habercileri, müjdecileri ve şahitleriyiz. Cihan çapında bunu tahakkuk ettirdik. Yeryüzünde gezdik ve dolaştık. Aleme kardeş nazarıyla baktık. Bir ölçü, muazene ölçüsü olarak zulümden, tecebbürden, taallüpten kendimizi alıkoymakla beraber insanlık çapında bunun yapılmasına meydan vermedik. Muazene unsuru olarak devreye girdik. Sulh-u umuminin teminatçısı olduk. Burada böyle dedik. Hayat boyunca böyle diyecek, böyle ölecek ve cennete girdiğimiz zamanda selamun aleyküm tıbtüm fedhulûhe halidin iltifatıyla iltifata mazhar olacağız. Selamın cemaatleriyiz biz. Biz İslam'ın cemaatiyiz.

Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü sapık yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emn-ü eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve lezikrullahi ekber. Wallahu ya'lamu ma tesna'un. Sadakallahu nazim.